nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 3 lutego, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rozpoczęcie wizyty Emmanuela Macrona opóźnia się. Przed Pałacem Prezydenckim oczekiwanie na prezydenta Francji. Najwcześniej jutro będą wyniki badań Polaków ewakuowanych z Chin. Trwają testy w Warszawie. Zatrzymany mężczyzna, który miał postrzelić harcerza w Grudku nad Dunajcem. Po 7 latach prezydent Francji znów odwiedza Polskę. Powitanie Emmanuela Macrona przed Pałacem Prezydenckim opóźniło się. Właśnie od spotkania z Andrzejem Dudą francuski przywódca rozpocznie swoją oficjalną wizytę w Warszawie. Obserwuje ją Wojciech Cegielski. Dosłownie kilkadziesiąt sekund temu samochód z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem wjechał na dziedziniec Pałacu Prezydenckiego, co oznacza, że ta wizyta rozpoczęła się z 40-minutowym opóźnieniem w stosunku do zaplanowanego czasu. Emmanuel Macron został przywitany przez prezydenta Andrzeja Dudę. Teraz wraz z polskim prezydentem wita się z poszczególnymi urzędnikami, z ministrem spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem, ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem oraz urzędnikami z kancelarii prezydenta. Za chwilę w planie oczywiście kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego odegra hymny obu krajów. Będzie przemarsz, będzie uroczyste oddanie hołdu polskiemu wojsku, a potem już rozpoczną się rozmowy. Te rozmowy, które w założeniach zarówno polskiej, jak i francuskiej strony mają doprowadzić do poprawy relacji między Polską a Francją. Relacji, które w ostatnich kilku latach były mocno chłodne, choćby przez francuską krytykę polskiej praworządności, choćby przez różnice zdań w kwestiach ocieplenia klimatu, czy też kwestie wydatków Unii Europejskiej. Obie strony mają nadzieję na reset tych relacji Warszawy z Paryżem. Wojciech Cegielski, dziękujemy za relację. Polacy ewakuowani z Wuhan czują się dobrze, poinformowano na konferencji we Wrocławiu. Wyniki badań w kierunku koronawirusa będą znane najwcześniej jutro wieczorem. Wymazy laboratoryjne rano zostały wysłane do Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie. 30 Polaków ewakuowanych z Chin zostało wczoraj późnym wieczorem przyjętych do szpitala wojskowego we Wrocławiu. Wszystkie osoby czują się dobrze. U nikogo nie stwierdzono objawów infekcji, mówi szef lecznicy Wojciech Tański. Byli wszyscy przebadani, został przeprowadzony wywiad epidemiologiczny. W godzinach porannych do Warszawy wysłaliśmy materiały w kierunku stwierdzenia, czy występuje zakażenie u tych pacjentów, czy nie. Wszyscy nasi pacjenci wyrazili dobrowolną zgodę na pobyt, na kwarantannę w naszym szpitalu. Potrwa ona do 2 tygodni. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach wzrosła do 361. Zakażonych jest już ponad 17 tysięcy osób. CBA ze Szczecina zatrzymało znanego warszawskiego biznesmena w związku ze śledztwem dotyczącym nadzoru nad SKOK Wołomin, poinformowało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Chodzi m.in. o powoływanie się na wpływy w instytucji państwowej. Postępowanie obejmuje lata 2012-2014. Po zakończeniu czynności procesowych mężczyzna trafi do prokuratury w Szczecinie, gdzie usłyszy zarzuty. W tym śledztwie zatrzymano 10 osób, w tym byłych urzędników Komisji Nadzoru Finansowego oraz znanego trójmiejskiego adwokata Marcina Dubienieckiego i byłego wiceministra skarbu Przemysława Morysiaka. Obaj usłyszeli zarzuty płatnej protekcji. Mężczyznę podejrzanego o postrzelenie w szyję 11-letniego harcerza zatrzymała krakowska policja. Życiu chłopca nie zagraża niebezpieczeństwo. Do ataku doszło w ubiegłym tygodniu na zimowisku w Grudku nad Dunajcem. Policjanci od tego czasu szukali sprawcy. Mężczyzna dziś rano sam się zgłosił, mówi Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Wszystko na to wskazuje, że strzał został oddany z wiatrówki. Na całe szczęście 11-latek nie doznał poważniejszych obrażeń. Okazało się, że śród przeszedł na wylot. Chłopiec został ranny w szyję. W czwartek harcerze zauważyli na skraju lasu samochód terenowy. Wychowawca polecił chłopcom, by się ukryli. W tym czasie sprawca strzelił jeden raz. Kilka dni wcześniej harcerze mieli otrzymywać pogróżki. Śledztwo w tej sprawie prowadzi nowosądecka prokuratura. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wrocław dziś najcieplejszym miastem w Polsce. Tam maksymalnie 9 stopni, w Katowicach i Krakowie 7, w Warszawie i Bydgoszczy 5, w Białymstoku 4. Na zachodzie i południu raczej pochmurno, może padać deszcz i deszcz ze śniegiem. Na północy więcej przejaśnień. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy Do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup głośnik Bluetooth marki Sony. Wodoodporny, z podświetleniem i 24 godzinami odtwarzania. W wyprzedażowej cenie 599 zł, oszczędzając 100 zł. A kupując smartwatch Samsung Galaxy Watch 46 mm z funkcją monitorowania aktywności fizycznej w wyprzedażowej cenie 999 zł, oszczędzisz 100 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Nadajemy z archipelagu Beztroski. Czuwamy, aby lato 2020 z Rainbow było wyjątkowe. Dlatego, uwaga, rozdajemy beztroskie bonusy. Tylko do 11 lutego w promocji Second Minute. Zniżka do 50 euro na wycieczkę fakultatywną. Parking przy lotnisku i wybór miejsca w samolocie za złotówkę. I jeszcze rabat do 500 zł. Nie czekajcie, rezerwujcie na r.pl. Rainbow. Archipelag Beztroski. Od lat cierpiałem na zatoki. W końcu kupiłem Irigasin. W zestawie jest butelka i 12 saszetek. Dużo słyszałem o jego szybkim działaniu, ale bałem się, że użycie będzie skomplikowane. Niepotrzebnie. Zawartość saszetki Irigasin wsypuję do butelki i napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Nawet nie poczułem, że płukałem zatoki. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam. To już 7 minut po południu. Wielka Brytania formalnie przestała być członkiem Unii Europejskiej. Do końca roku trwać będzie tak zwany okres przejściowy, podczas którego ma być wynegocjowana umowa handlowa między Unią a Wielką Brytanią. Choć nie jest wykluczony brak takiej umowy, wprowadzenie ceł różnych zapór handlowych. Oprócz tej istotnej sprawy trzeba będzie dogadać się w kwestiach dotyczących wymiaru na przykład sprawiedliwości, czy też polityki imigracyjnej. Dla Polski to bardzo ważne, bo po Niemczech, Czechach, Wielka Brytania jest naszym najważniejszym partnerem handlowym, z którym zresztą mamy korzystny dla naszej gospodarki bilans. Po drugie, na wyspie żyje, pracuje około 800 tysięcy naszych rodaków, a ich wpływ na naszą przyszłość może być niebagatelny. Londyn zgodził się na wpłacenie uzgodnionej składki do wspólnego budżetu także w tym roku, potem pieniędzy we wspólnej kasie może być mniej. 10 miliardów euro wpłacała do Unii Wielka Brytania, więc tylko Niemcy. Do końca tego roku bez przeszkód możemy odwiedzać Wielką Brytanię, posługując się jedynie dowodem. Po czasie przejściowym, czyli od początku przyszłego roku, bez wizy wolno będzie przebywać w Wielkiej Brytanii tylko przez 3 miesiące. Historia przed nami bardzo ciekawa, także ze względu na Szkocję, która chce pozostać w Unii Europejskiej, no ale to może okazać się bardzo trudne ze względu na opór rządu Borisa Johnsona. Dziś pytanie, czy Unia straci na odejściu Wielkiej Brytanii? 7 trójek na początku 22. Czekam również na Państwa listy jak zwykle, a moim gościem jest pan profesor Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych. Witam pana, panie ministrze, kłaniam się. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam słuchaczy. Panie profesorze, wyobraża pan sobie taki scenariusz? Do końca roku nie będzie umowy handlowej Unia Wielka Brytania. I co wtedy? Państwa Unii będą negocjowały indywidualnie? No raczej nie, dlatego że to jest kwestia relacji między Unią wtedy Europejską a państwem trzecim, jakim stanie się Wielka Brytania. W związku z tym będą to umowy negocjowane w imieniu Unii przez Komisję Europejską. Tak zresztą jak teraz. Wielka Brytania to jest bardzo poważny dla nas partner handlowy, o czym wiemy. Eksportujemy rocznie na wyspy towary o wartości ponad 58 miliardów euro. To są m.in. maszyny, sprzęt AGD, RTV, produkty spożywcze. No, dobrze byłoby tego korzystnego bilansu handlowego nie stracić, prawda? Na pewno tak i dlatego będziemy pracowali, żeby to porozumienie zostało osiągnięte jeszcze w tym roku i mogło wejść w życie od 1 stycznia 2021, aby to przejście od statusu kraju członkowskiego przez okres przejściowy do relacji Unia Państwo Trzecie, jaką stanie się Wielka Brytania, było po prostu płynne i za pełną zgodą obu partnerów. Jest taka klauzula, która pozwala na wydłużenie okresu tego przejściowego, rok, nawet 2 lata. No tyle, że obie strony muszą o tym zdecydować przed 1 lipca. Może warto to uzgodnić, przyjąć, bo biorąc pod uwagę taką inercję decyzyjną, to ten czas do końca roku wydaje się bardzo krótki. Z jednej strony oczywiście jest taka możliwość, ale pamiętajmy o tym, że tak naprawdę najtrudniejsze wydaje się, że w tym procesie było uzgodnienie warunków właśnie samego Brexitu. Natomiast negocjacje handlowe to jest troszeczkę inna kategoria. Brytyjczycy doskonale wiedzą, jakie są realia w ramach Unii Europejskiej. Dlatego też będzie łatwiej po prostu też negocjować. A my z kolei jako Unia Europejska wiemy, jaka jest pozycja gospodarcza Wielkiej Brytanii i co jest ważne dla państw członkowskich w relacjach handlowych z Wielką Brytanią, bo przecież mamy te relacje, czy mieliśmy do niedawna na zasadzie członkostwa, stąd myślę, że te negocjacje będą dużo łatwiejsze niż w sprawie samego Brexitu i dlatego w moim przekonaniu mało prawdopodobne jest skorzystanie z tego wydłużenia. No, bo z drugiej strony Wielka Brytania, teoretycznie też Wielkiej Brytanii powinno zależeć na tej umowie, bo aż 49% wymiany handlowej tego państwa to jest handel z Unią i zapewne rząd Borisa Johnsona o tym pamięta, prawda? A pamiętajmy o tym, że to są po prostu miejsca pracy w Wielkiej Brytanii, więc rządowi brytyjskiemu na pewno nie będzie zależało na tym, żeby doprowadzić do spadku obrotów, a tym samym zwiększyć problem bezrobocia na wyspach. To jest pierwsze państwo, panie ministrze, które opuszcza Unię, choć już raz w 75 roku Brytyjczycy głosowali nad opuszczeniem wówczas Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, zaledwie 2 lata po przystąpieniu do tej wspólnoty. Wczoraj rozmawiałem ze znajomymi, no bo pewnie to temat wielu rozmów podczas czy rodzinnych, czy towarzyskich spotkań, Brexit, i ktoś powiedział, taką teorię wygłosił, że jeśli Wielkiej Brytanii wyjdzie to na dobre, na przykład w dłuższej perspektywie, no to pojawią się być może inni chętni, by Unię opuścić, na przykład wśród państw, które więcej wpłacają, aniżeli dostają. Kosmiczna teoria? Myślę, że to jest tak czarny scenariusz, że lepiej go nawet nie rozważać. A skoro tak, to wszyscy wspominają, panie profesorze, decyzję Davida Camerona, który w 2013 roku ogłosił chęć przeprowadzenia referendum w sprawie Unii Europejskiej. Czym to się skończyło, wiemy. No ale początkowo padały komentarze, że to przypadek, że nie wiedzieli, nad czym głosują. Tymczasem ogromna część Brytyjczyków, także dzisiaj, to podług różnych sondaży bywa różnie, ale to mniej więcej jest pół na pół, popiera wyjście połowa z Unii. Dlaczego? Co takiego ich zmęczyło? Mam wrażenie, że zmęczyła ich ta zmiana, która zaszła w funkcjonowaniu samej Unii Europejskiej, szczególnie w ostatnich latach, dlatego że Unia stała się bardziej ekspansywna, jeżeli chodzi o relacje Bruksela, państwa członkowskie. Urzędnicy brukselscy coraz bardziej są przekonani o tym, że tylko oni wiedzą najlepiej, co jest dla państw członkowskich dobre i tym bardziej dla obywateli państw członkowskich, a obywatele tego zdania nie podzielają. Unia prawa podejmuje działania, a właściwie instytucje, przede wszystkim komisje, które albo są na pograniczu kompetencji traktatowych, albo wprost wykraczają za te kompetencje traktatowe. Unia przestała równo traktować wszystkie państwa i nie chodzi tu bynajmniej o Polskę, ale właśnie Wielka Brytania jest też tego przykładem. No i te trzy kwestie, tak ogólnie sformułowane, oczywiście doprowadziły moim zdaniem do Brexitu, ale tak jak pan powiedział, to nie jest tylko tak, że wina leży po jednej stronie. Eurodeputowany Ryszard Czarnecki uważa, że w dłuższej perspektywie, przy intensywnej współpracy ze Stanami, która pewnie będzie przez Brytyjczyków rozwijana, czy też z państwami Azji, Wielka Brytania może zyskać. Taka może być przyszłość? To oczywiście zależy od tego, jakie umowy handlowe z tymi krajami czy regionami wynegocjuje Wielka Brytania, ale zawsze tutaj wchodzi w grę jeden aspekt, a mianowicie koszty. Na pewno dużo niższe są koszty transportu produktów do i z Wielkiej Brytanii i w relacji z państwami członkowskimi Unii niż ze Stanami Zjednoczonymi czy z krajami Azji. A Unia czy może stracić na rozwodzie z Wielką Brytanią? Co się okaże? No na pewno straci finansowo, bo to, tak jak pan powiedział, jeden z płatników netto straci na potencjale gospodarczym. Jeden z poważniejszych płatników, to prawda? Tak, straci na pewno na potencjale gospodarczym w sensie negocjacji z krajami spoza Unii przy negocjowaniu tak zwanych umów o strefie wolnego handlu, bo nie będzie reprezentowała m.in. Komisja Europejska Wielkiej Brytanii. No i straci też politycznie oczywiście, bo kraj, który no jednak jest postrzegany nadal jako mocarstwo, opuszcza Unię Europejską. To z kolei wszystko sprawia, że i Unia, i Wielka Brytania jednak muszą w jakiś sposób na tym stracić. Natomiast w interesie obu stron jest, żeby te straty zminimalizować. Profesor Piotr Wawrzyk jest Państwa gościem, wiceminister spraw zagranicznych. Panie ministrze, jeśli pan pozwoli, wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Dziękuję również. Prawie 16 minut po południu. Czy Unia straci na odejściu Wielkiej Brytanii? 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. Czekam na Państwa listy, czekam na telefony, polecam stronę internetową, tam sonda pan Jacek. Panie Jacku, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Uważam, że straci Unia i przede wszystkim stracą Anglicy na tym. Wszyscy stracą. Nie ma tutaj dobrego rozwiązania. Zresztą Anglicy dawno przestali być racjonalni, uważam. Mieli swoją walutę, nie byli w strefie Schengen. W ogóle to, co zrobili, to jest jakieś irracjonalne. Natomiast jeżeli nam się marzy, niektórym ludziom u nas, że kiedyś tak postąpimy i będzie fajnie, to chciałbym powiedzieć, że do samych Niemiec wysyłamy towary za 170 miliardów bodajże złotych. Więc to w ogóle jest abstrakcja i to jest to, co się stało, to jest chore po prostu i szkoda tego. Słuchacz, jak zwykle podpisany niewolnik, napisał: Brexit prawdopodobnie zaszkodzi i Unii, i Wielkiej Brytanii. I to wyłącznie z winy eurokratów, którzy będą chcieli odegrać się za podważanie sensowności ich dzieła, jakim jest etatystyczne, biurokratyczne, kontrolujące wszystko i wszystkich europejskie superpaństwo. 7 trójek na początku 22. Panie Robercie, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. Witam. Witam pana. Pozdrawiam. No ja myślę, że oczywiście straci Unia przede wszystkim, głównie dlatego, że straci ten głos rozsądkowy, hamowujący właśnie hamującą eurokrację. Straci Polska, bo straci ważnego sojusznika. No i niestety będzie łatwiejsza do pacyfikowania. Mam nadzieję, że nie do spacyfikowania przez właśnie tych, którzy zrobili. Oni po prostu chamski kołchoz i to, co takie WPG w tej chwili mamy w najgorszym wydaniu. I dlatego właśnie Brytyjczycy wyszli. Więc oni mogą na tym tylko zyskać właściwie. Dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam. Choć zdania wśród piszących do mnie dzisiaj słuchaczy jak zwykle są podzielone. Ktoś napisał: to punkt zwrotny dla obu stref. Szansa na modernizację, wewnętrzne zmiany. Może wyjść im to na dobre, jeśli podejmą po prostu dobre decyzje. Czy Unia straci na odejściu Wielkiej Brytanii? 7 trójek na początku 22. Panie Pawle, witamy pana. Halo? Dzień dobry. Od razu proszę, panie Pawle, o ściszenie radia troszeczkę, dobrze? Naturalnie, dziękuję. To ja dziękuję. Panie redaktorze, tak. Odpowiadam na pytanie. Cóż, odchodzi jedno z największych krajów należących do Unii Europejskiej i z tej przyczyny może być zachwiana i jest równowaga natury gospodarczej, ekonomicznej, społecznej, ale także natura militarnej. Proszę pamiętać, że jest jednym z dwóch posiadaczy broni nuklearnej, a to jest bardzo istotne. I ta równowaga odbije się rykoszetem we wszystkie kraje Unii Europejskiej. Myślę, że za 15 do 25 lat Wielka Brytania być może wróci na kolanach do Unii Europejskiej, a dla wszystkich jest to i będzie nowe doświadczenie. Zachowajmy więc zimną krew i róbmy swoje. No na pewno, pozdrawiam pana, na pewno to, co się dziać teraz będzie w Wielkiej Brytanii przez najbliższe lata, będzie bardzo, bardzo pilnie obserwowane. Pan Marek, panie Marku, witamy, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, śmiało. Tak, no ja się tu trochę wpiszę, to co było mówione wcześniej, że no taki jeden aspekt tylko chcę jakby tu podkreślić, że dla Polski nie jest to korzystne, bo właśnie Wielka Brytania była przeciwna zamianie Unii Europejskiej w takie superpaństwo totalitarne, a w takim kierunku Unia Europejska idzie. O tym świadczy tak zwana Biała Księga Unii Europejskiej, która była wydana jakieś 2 lata temu. W tej księdze powołuje się na pana Spinelliego w pierwszych zdaniach. To był taki trockista, który stworzył manifest z tego czasu i zresztą jego imieniem jest nazwany gmach Parlamentu Unii Europejskiej, więc można sobie poczytać, co on tam przewiduje dla Unii Europejskiej. Manifest Spinellego wpisać w internet. Dziękuję. Pozdrawiam. Panie Jakub, panie Jakubie. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry panu. Moim zdaniem Wielka Brytania na pewno nie stać na wyjściu z Unii Europejskiej, tylko można tym stracić najwyżej sama Unia. Natomiast czemu to wyjście jest dobre? Przestrzegam przed tworzeniem zbyt dużych sporów państwowych, obie państwa i innych takich cudów, co strzega nas przede wszystkim Biblia w przypowieści o wieży Babel. Wszystkie rzeczy, które są zbyt duże do utrzymania, często się zapadają pod swoim własnym ciężarem. Dlatego powinniśmy się strzec budowania jednego wielkiego superpaństwa, którym właśnie staje się Unia Europejska. 20 minut już po południu. 7 trójek na początku, 22. Pan Janusz jeszcze. Panie Januszu, halo. Kłaniam się. Oj, chyba przenieśliśmy się co 200 lat wstecz, bo te wszystkie argumenty, które padają tutaj przeciwko zjednoczeniu Europy, padały tak samo podczas zjednoczenia Stanów Zjednoczonych, kiedy mówiono, że biurokracja, wielkie państwo, jeden centralny rząd ogranicza wolność i tak dalej, a jednak nas, Europejczyków, dużo więcej łączy niż dzieli i w sytuacji, gdy musimy konkurować z Chinami, USA, Rosją, Indiami, Pakistanem, no nie możemy tego robić jako narodziki liczące 30, 40, 50 milionów ludzi, bo po prostu nie mamy takiego potencjału. Unia Europejska powinna iść w kierunku Stanów Zjednoczonych Europy, jednego wspólnego państwa z jednym wspólnym rządem, potężnego rynku, oczywiście z rozbudowaną siłą militarną, siłą polityczną. I to jest jedyny kierunek, który pozwoli Europejczykom i przepraszam również białym ludziom na tym kontynencie przetrwać. Dzięki, do usłyszenia. Pan Jarosław piszący przewiduje, Unia głównie stara dużo zyska, ponieważ odbuduje skomplikowaną sieć powiązań gospodarczych z Rosją poprzez Wielką Brytanię właśnie. 7 trójek na początku, 22. Katarzyna Sobie-Panek, portal UK Politics po polsku. Wielka Brytania była ważnym graczem w Unii Europejskiej. W polskiej perspektywie szczególnie była ważna, ponieważ dawała nam troszeczkę równowagi i była nam zawsze bliska w kilku kluczowych politykach, również w polityce zagranicznej. Wielka Brytania ma też i miała zawsze bardzo dobre kontakty na świecie, więc to dla Unii Europejskiej z tej perspektywy jest taka strata. Ale z drugiej strony Wielka Brytania była zawsze takim niechętnym członkiem Unii Europejskiej, który nie chciał dalszej integracji, który miał dużo swoich własnych interesów, swoich własnych ale i często różnego rodzaju procesów się albo wycofywał, albo je wstrzymywał, więc być może z tej perspektywy tym państwom, którym zależy na silniejszej integracji, będzie po prostu w tej chwili prościej. Ale wyjście Wielkiej Brytanii o tyle osłabia Unię Europejską, że u wybrzeży Unii Europejskiej wyrośnie nam w tej chwili prawdopodobnie, patrząc na politykę Borisa Johnsona, po prostu państwo, które będzie chciało z Unią Europejską z jednej strony współpracować, ale z drugiej też konkurować. Pan Michał napisał, straci i Unia, i Wielka Brytania. Ale proszę zainteresować się tematem Cambridge Analytica i prawdziwym powodem wyjścia Wielkiej Brytanii. Są liczne dowody na manipulacje i kłamstwa pro-brexitowców, komentuje pan Michał. Pan Michał również na antenie. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Witam pana. Moje trzy grosze. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają, że cała Wielka Brytania ma bezwizowy praktycznie dostęp do całego świata. A to się w kuluarach szykuje Polexit, a jeszcze niestety należy do tej generacji, która pamięta kolejki do bratnich krajów na granicach i trzepaczki. Więc może trochę rozsądku w tym wszystkim. Zrobią, co chcą. Szkoda, no. Szkoda, bo było fajnie. Nawet żeby uwzględnić ten wzorzec kształtu banana i ślimak jako ryba. To się wszystko da przeżyć, ale żyjmy po kupie wszyscy, rozumiejąc się i bądźmy razem, wtedy mamy większą siłę. No, ale Słyszę, że pan rzeczywiście żałuje również piszący pan Mateusz. Stawiam jednak na to, komentuję, że Brytania będzie chciała wrócić. Nie dziś, nie jutro, a raczej za kilka, może kilkanaście lat. Jeszcze pan Bartłomiej, halo? Dzień dobry, panie Kuba. Dzień dobry, witam. Moim zdaniem Unia Europejska nie straci na tym, a Wielka Brytania zdecydowanie zyska. Przez ten rok będzie dużo negocjacji cenowych i różnych jakby unijnych, dostosowania unijnych i współpracy z nimi, moim zdaniem tylko i wyłącznie jakby na handlu nie stracą, wszelkie jakby umowy przez ten rok zostaną dopracowane, a współpraca dalej jak jest taka między państwami, a nie Unią Europejską i Wielką Brytanią, dalej będzie taka sama. Dziś pytanie, czy Unia straci na odejściu Wielkiej Brytanii? Proszę zajrzeć na naszą stronę internetową, tam sonda, tam nasze audycje archiwalne. Tymczasem pan Janusz. Panie Januszu, witamy, halo. Czy to ja? Tak, to pan. Jeśli chodzi o Wielką Brytanię, to myślę, że tu zależało będzie głównie od rządzących tym krajem. Natomiast Unia Europejska, to ona dłuższą metę straci, o ile ta eurobiurokracja będzie nadal dążyła w tym kierunku, w którym dąży. No bo oni dążą do takiego Związku Socjalistycznych Republik Europejskich, albo inaczej, jak niektórzy mówią, Cesarstwa Brukselskiego Narodu Niemieckiego. W tej chwili największą korzyść istnienia Unii Europejskiej odnoszą, ewidentnie widać w strefie euro, że Niemcy doją pozostałe kraje. No, ledwo pana słyszę, panie Januszu, niemniej pozdrawiam. Pan Waldemar jeszcze na antenie, dzwoniąc do nas, bardzo proszę jak zwykle dbać o sygnał w telefonie. Słyszę pana, panie Waldemarze, witam, kłaniam się. Witam wszystkich słuchaczy i pana, panie Kubo. Ja myślę, że nie będzie taki diabeł straszny, jak go malują, to jest raz. Na pewno będą jakieś perturbacje między Unią a Wielką Brytanią, zanim to wszystko się ustabilizuje. Ale ciekawiej będzie, jak na przykład Szkocja wystąpi z United Kingdom i Walia i po prostu oni będą chcieli wstąpić sami z powrotem do Unii. I tu będą numery, bo nagle Anglia stanie się malutka, podzielona granicami na paszporty na dodatek, czego nie było wcześniej. Mhm. I tu będzie szok. To będzie szok dla całej United Kingdom, jeśli chodzi o całą Wielką Brytanię. Pan Bartłomiej napisał, pisze z Woodstock, proszę na antenie zaapelować do wszystkich Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii o aplikowanie na tak zwany status osiedleńca. Ja już swój dostałem. To prawda, proszę państwa, Polacy żyjący w Wielkiej Brytanii powinni wystąpić o taki status osoby osiedlonej. Powinni wystąpić, przypomnę, do 30 czerwca 2021 roku. Dotyczy to tych, którzy są na wyspach 5 lat. Inni, jeśli są krócej, mogą wystąpić o status osoby półosiedlonej. Wszelkie informacje myślę, że znajdą państwo w internecie. Pan Robert tymczasem. Halo, witam, dzień dobry. Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Panie rektorze, od 15 lat sprowadzam towar do Polski z Anglii. I Anglicy jeszcze 3 dni temu, ci, z którymi współpracuję od tylu lat, kompletnie nie wierzyli w to, że wyjdą z Unii. A wydawało się to abstrakcyjne, tak? Znaczy, oni są kompletnie na to nieprzygotowani, oni nie mają pomysłu na to, co zrobić, jeżeli, że tak powiem, wejdą trwa i tak dalej. Oczywiście mogą iść ślady Szwajcarów, którzy dogadali się z Włochami, z Austriakami i każda firma szwajcarska, która handluje z Unią Europejską, ma tam swoje oddziały i wtedy się kupuje towar bez cła. Ale Anglicy są kompletnie zagubieni i myślę, że w rok czasu nie pozbiera się ich gospodarka, żeby wrócić do Unii Europejskiej, jeżeli wprowadzą cła, a stracą na tym wszyscy oczywiście. I była jedna bardzo mądra wypowiedź pana, który stwierdzi, że siła jest tylko w wielkich, dużych państwach. Kompletnie nie zdajemy sobie sprawy, panie rektorze, jak jesteśmy wszyscy od siebie nawzajem uzależnieni. To, że ktoś mówi, że tam Niemcy nas doją, bzdury opowiada. Każdy, ta firma nasza zarabia na tym. Nikt za darmo dla Niemców nie produkuje, nie wysyła, nie wozi towaru. Każdy ma na tym interes. Nie ma innej możliwości. Już tak sobie zbudowaliśmy ten świat, że jesteśmy po prostu wszyscy od siebie uzależnieni i tylko jedna wielka, ale dobrze zarządzona oczywiście, że tak powiem, społeczność jest w stanie poradzić sobie i na tym mieć jakąś korzyść. Także tak to wygląda. Pozdrawiam. Dziękuję pana, bo choć z drugiej strony pan Krzysztof komentuje po podsumowaniu Wielkiej Brytanii od Europy, Unia Europejska niechybnie gibnie się na lewą burtę. Wołodia już nad tym czuwa. Pozdrawiam. 7 trójek na początku 22. Czy Unia straci na odejściu Wielkiej Brytanii? Pan Sebastian jeszcze. Panie Sebastianie, witamy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam pana. Zgodzę się z przedmówcą, który powiedział, że jesteśmy uzależnieni, bo tak, Unia Europejska jest uzależniona od Wielkiej Brytanii i to teraz oni będą robić interesy, bo się po prostu liczy interes i myślę, że to już po prostu będzie koniec końca i to wszystko się rozleci jak domek z kart, bo Unia Europejska to jest komunizm i nic więcej. Co na to pan Adam? Dziękuję, panie Adamie. Jeszcze pan, halo? Dzień dobry, pozdrawiam wszystkich. Dzień dobry, witam. Odnosząc się do przedmówców, chciałbym zwrócić uwagę, dzisiaj El Politico wydało piękny artykuł na temat tego, kto w Unii na czym korzysta. Wnioski z niego są proste, że zachodnie państwa i saldo przepływu pieniędzy zdecydowanie wypada na korzyść zachodu, to znaczy więcej pieniędzy z krajów wschodnich i nowych wypływa na zachód niż odwrotnie. I w tym kontekście warto sobie zadać pytanie, kim jest Unia, jakby kto korzysta i kto traci, bo sama Unia jakby kim jest. Niczego też nie produkuje, ale warto naprawdę do tego artykułu El Politico w kontekście także, nie wiem, ewentualnego polexitu zobaczyć, jak per saldo wygląda potem później ten bilans, bo przecież wejście do Unii oznacza wpuszczenie i oddanie w zasadzie udziału kolejnym, czy to bankom, usługom bankowym, firmom i tak dalej, w swoim rynku. 12:30 już, panie Adamie, kończę. Przepraszam, jeszcze dr Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smysa. Wielka Brytania to wielki kraj, jeden z największych w Europie i gospodarka Wielkiej Brytanii była bardzo takim trwałym filarem Unii Europejskiej. W tej chwili będziemy musieli sobie w jakiś sposób poradzić bez Wielkiej Brytanii, no i być może będziemy musieli sprostać kłopotom, które będą wynikały z wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, od chociażby dotyczy to gospodarki, powiedzmy, morskiej, rybołówstwa. Będą z pewnością jakieś konflikty, jeżeli chodzi o prawa do połowów na Morzu Północnym. Wiemy, że Niderlandy, Duńczycy czy Niemcy no, żyją z połowów na tych akwenach. W związku z tym nie wiadomo, jak te sprawy będą uregulowane w przyszłości. No już Wielka Brytania zapowiada szczegółowe kontrole na swojej granicy. W związku z tym z pewnością również dotknie to w jakiś sposób negatywnie tych, którzy eksportują swoje towary z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii. 28 minut do 13. Moim gościem, państwa gościem jest dr Krzysztof Winkler, Grupa Badawcza Brytania. Dzień dobry panu, witam, kłaniam się. Dzień dobry. Nie mówiliśmy o Szkocji, a to ciekawy przypadek. Połowa Szkotów marzy o niepodległości. Ponad 60% Szkotów chce pozostać w Unii Europejskiej. I myśli pan, że jeśli podejmą trud, zorganizują referendum, to droga do takich celów będzie możliwa? A jaka będzie? Długa, wyboista? Raczej długa i wyboista, ponieważ już przykład Katalonii pokazuje, że Unia Europejska nie jest bardzo chętna do tego, żeby wspierać ruchy separatystyczne w swoich krajach członkowskich, albo w krajach, które będą do niej aspirować, ponieważ no to się może po prostu odbić na interesach innych członków Unii Europejskiej. Po drugiej kwestii referendum w Szkocji, tego drugiego referendum, bo już jedno mieliśmy już w 2014 tak, roku, wtedy rozbija się o zgodę Londynu, której na razie nie ma. Wtedy 55% opowiedziało się, co ciekawe, wspomniał pan to referendum z 2014, 55% Szkotów opowiedziało się za pozostaniem w Zjednoczonym Królestwie. Choć teraz po Brexicie te wyniki może byłyby inne. No właśnie, tu też nie jest to do końca pewne, dlatego że sondaże też są różne. Od sondaży wskazujących właśnie na to, że Szkoci chcą pozostania w Zjednoczonym Królestwie, po ostatni sondaż, gdzie jest 51-49 na korzyść niepodległości Szkocji. Natomiast trzeba też pamiętać, że w ubiegłorocznych grudniowych wyborach, kiedy podsumowano poparcie procentowe dla partii unionistycznych, czyli partii konserwatywnej w Szkocji, partii pracy i partii liberalno-demokratycznej, porównano to do poparcia szkockich nacjonalistów, to wychodzi prawie dokładnie jak w roku 2014, czyli 55-45%. Po co właściwie David Cameron w 2013 roku ogłosił chęć przeprowadzenia referendum? Przypomnijmy, ogłosił w 2013, ostatecznie odbyło się w 2016. Z jakiego powodu? Z powodu rosnącej popularności na przykład Partii Niepodległości, Nigela Farage'a? Ten polityk od zawsze był, wiadomo, niechętny Unii, bardzo zdystansowany, mówiąc bardzo delikatnie. Zatem być może premier Cameron chciał podeprzeć się wynikami referendum. Też, natomiast tam przyczyn było kilka. Po pierwsze właśnie rosnąca konkurencja ze strony UKIP i Nigela Farage'a wówczas. Druga sprawa to rosnące w siłę zaplecze eurosceptyczne, czy uniosceptyczne w samej partii konserwatywnej, grupa, która zawsze była silna i która potrafiła przysporzyć wielu problemów w przeszłości już premierom brytyjskim jak w latach 90. Johnowi Majorowi na przykład. I rzecz trzecia, to miało być trzecie referendum z rzędu. Dlaczego? Dlatego, że w 2011 roku odbyło się referendum w sprawie nowego systemu głosowania na Wyspach Brytyjskich. Ono było wiążące i Brytyjczycy opowiedzieli się za pozostaniem przy dotychczasowym systemie większościowym. Potem było właśnie referendum szkockie. I to trzecie, dotyczące członkostwa w Unii, miało niejako Cameronowi rozwiązać ręce, uspokoić zarówno Unię Sceptyków Partii Konserwatywnej, jak i ewentualne pretensje UKIP-u Nigela Farage'a, dać mu wolną rękę w rządzeniu. Tylko po prostu okazało się, że niedoszacowano nastrojów społecznych, które od między 2013 a 2016 się zmieniły. W międzyczasie był wybór Donalda Trumpa, był też kryzys migracyjny, który został doskonale wykorzystany w kampanii na rzecz wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Poza tym sama Unia Europejska borykała się już od dłuższego czasu z problemami i ekonomicznymi, i socjalnymi i po prostu hasła strony zmierzającej do wyjścia okazały się bardziej nośne i przekonały Brytyjczyków do tego, żeby głosować. Możliwe jest również kwestia taka, że Brytyjczycy zagłosowali za po prostu swoim sposobem życia, biorąc pod uwagę, jak Bruksela się zachowuje w kwestiach czy społecznych, czy kulturowych, czy wreszcie moralności. Być może uznali, że lepiej będzie im poza Unią. Przed nami taki okres przejściowy w relacjach Unia-Wielka Brytania, 11 miesięcy na wynegocjowanie umowy handlowej, biorąc pod uwagę masę spraw, które trzeba uzgodnić, to jest bardzo chyba krótki czas. Czas jest krótki, ale przy dobrej woli z obu stron nie jest niemożliwe, żeby wynegocjować jakąś formę porozumienia, zwłaszcza, że odwrotnie niż w przypadku innych umów o wolnym handlu, tutaj w punkcie startu obie strony mają zunifikowane prawodawstwo, standardy i całość mechanizmu działania. Wobec tego, jeżeli będzie tylko dobra wola po obu stronach, to myślę, że jest możliwe przygotowanie takiej umowy na koniec tego roku i w miarę bezbolesne przejście do okresu współpracy po okresie tym przejściowym. Budżet Unii będzie uboższy o 10 miliardów euro. Troszkę może zyska, bo przecież Wielka Brytania również, choć zdecydowanie mniej, otrzymywała z Unii, głównie w postaci dopłat do rolnictwa, ale co dalej? Pozostałe państwa zechcą pana zdaniem pokryć ten niedobór, czy też po prostu budżet będzie troszkę mniejszy? No są różne pomysły na to. Proponuje się, żeby zwiększyć składki członkowskie. Są też propozycje, żeby jednak budżet był mniejszy i dokonać realokacji środków między poszczególnymi politykami unijnymi, zwłaszcza tej politykę spójności się wskazuje, czy wspólną politykę rolną. I z tego punktu widzenia w interesie Polski nie byłoby zbytnie ograniczanie tych funduszy, bo one są istotne dla nas, jeśli chodzi o inwestycje, czy też utrzymywanie konkurencyjności rolnictwa. Natomiast jak to będzie wyglądało, no to okaże się po unijnych dyskusjach dotyczących przyszłych ram budżetowych na lata 2027. Pana zdaniem wyjście Wielkiej Brytanii to jest strata dla Unii? Słuchacze piszą o obawach natury gospodarczej oczywiście, ale również o pewnych stratach wizerunkowych, wręcz politycznych. Tak, to jest cios dla obecnego kształtu integracji europejskiej, takiego jak widzą ją w tej chwili elity czy brukselskie, czy też elity większości wiodących państw Unii Europejskiej, które mają raczej odcień liberalno-lewicowy, ponieważ okazuje się, że Unia traci niejako swoją atrakcyjność dla kolejnych państw, które ewentualnie chciałyby do niej wejść. Poza tym nie wiemy, jak Brytyjczykom powiedzie się poza Unią Europejską. Może się okazać, że całkiem nieźle. I w tym momencie pojawi się pytanie na przykład dla południa Europy ciężko zadłużonego i słabo radzącego sobie w obecnym kształcie Unii Walutowej, czy nie jest to wyjście z impasu i rozwiązanie pewnych problemów gospodarczych. Na przykład Włochy, prawda? Na przykład Włochy, na przykład Hiszpania, na przykład Grecja. Panie doktorze, wrócimy do rozmowy. Za kilkanaście minut raz jeszcze będziemy podsumowywać nasze spotkanie ze słuchaczami. Dr Krzysztof Winkler, Grupa Badawcza Brytania. jest państwa gościem. 21 minut do 13. Czy Unia straci na odejściu Wielkiej Brytanii? Panie Adamie, słuchamy pana. Halo? Dzień dobry, panie. Dzień dobry, dzień dobry, panie redaktorze. Ja chciałbym powiedzieć, że to jest ogromna strata i chciałbym, żeby to było dostrzeżone z odpowiedniej perspektywy. Mówimy na dzisiaj, że są to kwestie merkantylne, handlowe, ale popatrzmy na to od innej strony. Popatrzmy na to, na zjawisko takie, że Unia była czynnikiem jednoczącym wiele krajów, w związku z czym łatwość była pewna negocjowania innych rzeczy. Mówię tutaj na przykład o kwestiach takich jak ochrona klimatu, jak kwestia tego, żebyśmy nie używali plastiku. To wszystko o wiele łatwiej się, że tak powiem, negocjuje, jeżeli robi to w imieniu wszystkich państw jedna grupa. Mhm. Znaczy ktoś upoważniony przez te państwa. Mhm. Podobne ugrupowania przecież istnieją jeszcze gdzie indziej. Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk, one również są gdzieś tam zgrupowane w pewnym zjednoczeniu. Podobnie postępuje Władimir Putin, ma on swoją wspólnotę niepodległych państw. Są to takie próby, które ja postrzegałem jako pewne światełko w tunelu, patrząc generalnie na rozwój, nie omieszkam tutaj powiedzieć, ludzkości, bo do czegoż my dążymy? My patrzymy na bardzo krótki dystans, 5, 10, może 20 lat. My musimy myśleć o czymś innym, musimy pomyśleć o tym, jak ma ludzkość wyglądać. Czy my naprawdę musimy wydawać ogromne, biliony na zbrojenia, na to, żeby ustanawiać granice, na to, żeby rozwiązywać zbrojne konflikty? Czy nie lepiej przekierować te środki na coś zupełnie innego, na ochronę naszej planety, na zbudowanie nowych przestrzeni? Temat, panie Adamie, na osobną audycję, temat rzeka, ale troszkę a propos, jak sądzę, by pańskiej wypowiedzi, pani Aleksandra, napisała: Unia to było marzenie mojej młodości. Jest mi strasznie smutno, słuchając tych wszystkich entuzjastów wyjścia z Unii. Pan Tomasz jeszcze. Panie Tomaszu, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dziwię się jednej rzeczy, że nikt z ekspertów wypowiadających się na antenie nie zauważa tego, że Wielka Brytania z Unii Europejskiej, ona została wypchnięta. Wypchnięta po prostu, bo nie pasowała do układanki Niemcom, jak i Francuzom. No i tyle tu mam do powiedzenia. No, takie są fakty. No, ja mam wrażenie, że to akurat wybrzmiało w niektórych wypowiedziach naszych słuchaczy. Pan Artur. Panie Arturze, jeszcze pan. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Mieszkam w Anglii już od 18 lat, ponad 18 lat. Rozmawiałem tutaj z wieloma Anglikami starszej daty, młodszymi, i większość z nich jest bardzo zadowolona z tego, że opuścili Unię Europejską. Co ciekawe, niektórzy przypominali dzień wejścia do Unii Europejskiej i wszystkie te obietnice, jakie im składano wtedy, i stwierdzili, że nic się praktycznie z tego nie spełniło. Byli bardzo raczej niezadowoleni z pobytu w Unii niż zadowoleni. No i potwierdzam te zdania, że czują się tutaj po prostu jakby wykorzystani przez Unię i przez dominujące tam kraje. Bo jednak, no, zyskuje ten, kto kupuje, a nie ten, co sprzedaje. No i gospodarczo to jednak to do nich tutaj, do Wielkiej Brytanii, sprzedawano dużo. No i myślę, że stracą ci, którzy sprzedawali tutaj, a nie ci, którzy mają pieniądze i mogą kupić te towary gdzie indziej. Pan Tomasz komentuje: na pewno wiele drogich szampanów otwarto właśnie w Pekinie i Moskwie. Łatwiej rozgrywać interesy z małymi państwami niż z dużą Unią Europejską. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie? Dzień dobry, witam pana serdecznie. Dzień dobry, witam. Miałem przyjemność żyć w Wielkiej Brytanii przez 14 lat. Troszkę bliżej mikrofonu, panie Krzysztofie. Czy teraz lepiej słychać? Lepiej. Zasięg, tak. Mam zasięg wysoki. Miałem przyjemność żyć przez 14 lat w Wielkiej Brytanii i wszyscy ci eksperci, którzy wypowiadają handlu, oczywiście mają rację, ale zapomniałem o jednym bardzo ważnym aspekcie Brexitu. Mianowicie typowemu Brytyjczykowi, mieszkającemu tak zwanym Council Estate, zaczął przeskadzać teraz, że my, Polacy, Rumuni, Bułgarzy, ktokolwiek z Unii Europejskiej, czy właśnie tam w takich, a innych ilościach. Po pewnym czasie zorientowano się, że ulica, ulica w mniejszych miejscowościach, w większych miejscowościach. No, ledwo pana słyszę, panie Krzysztofie, przepraszam, ale obawiam się, że pańska wypowiedź po prostu do słuchaczy nie dociera. Pan Rafał, panie Rafale, witam, halo. Witam państwa, witam, dzień panie dobry. Redaktorze. Kłaniam się. Nie wiem, wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że w Londynie funkcjonuje tak zwana mila kwadratowa. I ta mila kwadratowa powoduje wyprodukowanie PKB w tej samej proporcji, co dalsza część całej Wielkiej Brytanii. Mhm. W mojej ocenie Wielka Brytania straci na wyjściu z Unii Europejskiej, ponieważ banki, cała finansjera i wszystkie ośrodki decyzyjne, które w tej właśnie mili kwadratowej funkcjonują, będą się musiały wycofać. Tak, słynne City. Pani Danuta napisała, mam 65 lat. Nigdy nie zapomnę mojej szalonej radości, entuzjazmu, gdy po raz pierwszy mogłam bez problemu przekraczać granice w Europie. Byłam wolna. Dla mnie Unia jest wielką radością, wartością. Bardzo się martwię tym, co się stało. Pan Jerzy jeszcze. Panie Jerzy, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Uważam, że przypadkowo na Ziemię może spaść tylko meteoryt. My zastanawiamy się, co, dlaczego i po co, a wielcy tego świata wszystko potrafią liczyć, a wyjątkowo dobrze pieniądze, czyli wszystkim musi się to opłacać. I jeszcze na koniec taka moja sentencja, że myśl ma wpływ na materię, a ta z kolei na historię. I jeżeli ja przeżyję jeszcze 20 lat, pewnie się dowiem. Dziękuję uprzejmie. Za kwadrans. Pozdrawiam pana. Za kwadrans 13. Dr Kazimierz Wójcicki, Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski. W oczywisty sposób jest to bardzo poważne osłabienie Unii Europejskiej, zarówno gospodarczo, jak i politycznie. Nie wiemy, że zapewne, jak ten proces dokładnie będzie przebiegał. To wzmocni też, na pewno zintensyfikuje działania Putina na rzecz Moskwy, na rzecz wzmożenia podziałów w Unii Europejskiej, czy też prowokowania wystąpienia następnych krajów. Pan Bogdan komentuje, Unia mimo biurokracji jest dobrodziejstwem dla państw członkowskich, pozwala łagodzić kryzysy. Wyjście Brytanii to wypadek i skutek populistycznych kampanii wyborczych. Pan Jan, pani Janie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry, bliżej mikrofonu zapraszam. Dzień dobry. Ja myślę, że wyjście Wielkiej Brytanii jest to wielka strata, ale winą za wyjście nie obarczałbym Wielkiej Brytanii, tylko całą biurokrację brukselską. To zajmowanie się ciągle ideologią, a nie gospodarką spowodowało, że Wielka Brytania wyszła z Unii. Dziękuję bardzo. Pan Zygmunt, panie Zygmuncie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja uważam, że zyska zarówno Wielka Brytania, jak i Unia Europejska. Trzeba jednak zauważyć, że zysk Wielkiej Brytanii będzie tutaj inny, bo oni jak to anglosasi rozkręcą gospodarkę i zwolnią cugle biurokracji. Natomiast Unia Europejska w końcu wyrzuciła hamulcowego, który nie pozwalał na nadmierną biurokrację i nadmierne wtrącanie się w liberalną gospodarkę. Pan Krzysztof jeszcze. Panie Krzysztofie, jeszcze pan. Halo? Dzień dobry, witam. Krzysztof Stały, słuchacz Trójki. Panie Kubo, myślę, że po prostu nie ma co nad wspólnotą brytyjską, która wyszła z Unii Europejskiej, łez wylewać. Proszę sobie przypomnieć, czym była Europejska Wspólnota Węgla i Stali, kiedy powstawała, a czym jest Unia Europejska teraz. Po prostu Unia Europejska stała się narzędziem, którym bije się po głowach słabsze państwa, narzędziem w rękach niemieckich i francuskich. I przecież to z inspiracji Pałacu Buckingham Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, po prostu królowa brytyjska, do której rodziny kiedyś należało pół świata, nie będzie tolerować, żeby jakaś niemra z nerdówka Europą rządziła. Tak to widzę. Pan Krzysztof napisał, komentatorzy politycy zastanawiają się, po co ten Cameron robił referendum. Takie słowa podważają zasady demokracji, czyli demokracja zdaniem pana Krzysztofa jest dobra, ale pod warunkiem, że wynik nam się spodoba. Panie Wiktorze, dzień dobry, halo. Dzień dobry, dla mnie, przepraszam. Unia była świetnym pomysłem, ale jak sobie Anglia zażyczyła wyjść, to nie tak do końca wyszła, bo mówię, tak żartobliwie podejdę, jak zasypią kanał łączący z kontynentem, to dopiero będzie wyjście. Kanał La Manche z jednej strony, albo angielski z drugiej. Pan Arkadiusz. Panie Arkadiuszu, witamy. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Powiem tak, wyjście Wielkiej Brytanii z Unii jest niekorzystne zarówno dla Unii Europejskiej, jak i samej Wielkiej Brytanii. Moim zdaniem Wielka Brytania popełnia wielki błąd i myślenie, że teraz zacznie się rozwijać, etc., tego typu myślenie. Niektóre wypowiedzi tutaj słyszę, że Unia to jest komuna, że Bruksela to dawna Moskwa. Przeraża mnie to, kto ludziom zrobił taką wodę z mózgu. I aż się prosi o trawestację Lema. że gdyby nie internet, tutaj można powiedzieć, gdyby nie program w Trójce, nie wiedziałbym, że aż tylu idiotów jest. Unia Europejska to nie jest komuna, to jest stowarzyszenie, federacja niezależnych, niepodległych państw, które działają w ramach prawa. Panie Arkadiuszu, ma pan oczywiście prawo do takiej oceny innych słuchaczy, aczkolwiek proszę pozostawić tym w mniejszości przecież prawo również do własnych ocen, własnych myśli, choć rzeczywiście wszystkie, proszę państwa, sondaże wskazują na wielki entuzjazm Polaków i poparcie dla Unii Europejskiej. Pan Dariusz napisał: mamy do czynienia z sytuacją lost-lost, a nie win-win. Ciekawy jest również aspekt współpracy Unii ze Stanami i współpracy Wielkiej Brytanii ze Stanami Zjednoczonymi. Jeszcze pan Wojciech, krótko proszę. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam wszystkich państwa przy radioodbiornikach. Chciałbym powiedzieć, że to, co się zdarzyło, to jest moim zdaniem rozgrywka polityczna na wysokim szczeblu. Rozgrywkę wygrał Władimir Putin, który jest pod kobiercą Stalina. Stalin chciał Europę podbić, nie udało się jemu. Putin to robi, tym razem bez użycia samolotów i czołgów, robi to przy użyciu swojej dużej diaspory, która w Wielkiej Brytanii mieszkała. Abramowicz był tego przykładem, a wypadki, które miały miejsce w przypadku Skripalów i inne, potwierdzają tylko to, że Putin generalnie rozgrywa Europę na wszystkie możliwe sposoby. 10 minut do 13. Marcin Burzański, Fundacja Pułaskiego. Wielka Brytania jest wciąż międzynarodową potęgą, jest członkiem Rady Bezpieczeństwa, posiada arsenał nuklearny, posiada całe relacje ze wspólnotą Commonwealth, bardzo bliskie związki z krajami takimi jak Australia, jak Kanada, jak bardzo wiele swoich byłych kolonii. Jest też potęgą, można powiedzieć, soft power. Wszyscy na świecie wiedzą o Wielkiej Brytanii, znają Wielką Brytanię. Była też jedną z trzech największych gospodarek w Unii Europejskiej. No więc niewątpliwie jest to bardzo duża strata i no trzeba powiedzieć, nie jest dobry moment, nie jest to dobre wydarzenie dla Unii Europejskiej i dla Europy. 9 minut do 13:00. Ponownie na antenie pan profesor Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych. Witam pana, panie profesorze. Słyszymy się. Witam. I pan doktor Krzysztof Winkler, Grupa Badawcza Brytania. Witamy również. Dzień dobry. Słyszymy się. Dobrze, na pytanie, czy Unia straci na odejściu Wielkiej Brytanii. Aż 78% internautów trójkowych twierdzi, że tak. 22% twierdzi, że nie. Doktor Krzysztof Winkler, to ciekawostka. Drobiazg, ale język angielski pozostanie jednym z języków oficjalnych Unii, bo do wykreślenia, jak sprawdziłem z listy, potrzebna byłaby zgoda wszystkich państw Unii. Ale z drugiej strony trudno wyobrazić sobie Unię bez tego języka, prawda? Dokładnie tak. No w tej chwili język angielski jest po prostu powszechnie obowiązujący na świecie. Bardzo trudno wyobrazić sobie, że nagle z dnia na dzień Unia Europejska z niego zrezygnuje i na przykład głównym językiem będzie język francuski czy niemiecki. Poza tym trzeba też wziąć pod uwagę to, że w Irlandii, w Republice Irlandii język angielski jest również językiem obowiązującym i duża część społeczeństwa mówi po prostu po angielsku, a nie posługuje się językiem celtyckim, irlandzkim. Wobec tego no to ich też pozbawiłoby możliwości uczestniczenia w pracach unijnych. Profesor Piotr Wawrzyk, panie ministrze, bo wspomniałem o tym, że Polacy żyjący w Wielkiej Brytanii powinni wystąpić o status osoby osiedlonej. Natomiast no, jest sporo pytań zapewne i to ważnych zarówno dla tych tam żyjących, jak i dla tych, którzy być może już są w kraju. Pytań o zasiłki, czy wypracowane na przykład w Wielkiej Brytanii emerytury. Czy państwo myślą o tym, a być może już pomyśleli o takim zestawie informacji dla osób zainteresowanych? Takie informacje są kolportowane przez polskie placówki dyplomatyczne i konsularne w Wielkiej Brytanii, ale hasło przesłanie jest jedno. Mamy uzgodnienie indywidualne z rządem brytyjskim, zasady wzajemności, tak zwanej lustrzanego traktowania. Mhm. To znaczy, tak jak my, ile my damy jako Polska, damy praw Brytyjczykom w Polsce, tyle praw obywatele polscy będą mieli w Wielkiej Brytanii. No, to wydaje się zasada dla nas bardzo korzystna. Tak, i powiem więcej, to nie było żadnym problemem w rozmowach dwustronnych, to była swego rodzaju oczywistość na poziomie premiera jeszcze, premier May i premiera Morawieckiego. Doktor Krzysztof Winkler, panie doktorze, początek negocjacji Unia Wielka Brytania to trzeci dzień marca. No i bardzo gorący temat na początek, mianowicie rybołówstwo. Unia chce zachowania dostępu do łowisk Wielkiej Brytanii, a Wielka Brytania, czego należało się spodziewać, nie chce o tym słyszeć. No i słusznie w sumie, no bo oni jeszcze mają ryby, a Unia swoje wyłowiła już niemal wszystkie. No dokładnie tak. Poza tym to też jest kwestia tego, że Brytyjczycy będą teraz dość mocno akcentować swoją niezależność od Unii Europejskiej. I akurat kwestia rybołówstwa ma też znaczenie w kwestii szkockiej, o której rozmawialiśmy przy poprzednim wejściu, ponieważ jeżeli udałoby się Brytyjczykom opanować czy wynegocjować takie warunki, które pozwoliłyby im chronić ich łowiska przed przełowieniem, no to cały sektor gospodarki właśnie szkockiej oparty na rybołówstwie, no na tym by zyskał i to byłby dodatkowy argument za tym, żeby jednak w Wielkiej Brytanii Szkocja nie wychodziła. To by cenna uwaga, bo rzeczywiście w Szkocji przecież rybołówstwo, przetwórstwo obok produkcji żelaza, aluminium czy produkcji whisky to jest ważna część całej gospodarki. Panowie, bardzo dziękuję za spotkanie i dziękuję za rozmowę. Profesor Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych, dr Krzysztof Winkler, Grupa Badawcza Brytania. Miłego dnia panom życzę, państwu. Przede wszystkim spotykamy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. O, wnusiu, jak ja kiedyś zabalowałem w karnawale, to dwa dni mnie nie było w domu, czujesz? A jak ja zaszaleję, dziadku, to aż do lipca. Zaszalej w karnawale 0 rat w euro i nie płać aż do lipca. Na przykład 4K Ultra HD, 65 cali LG za 3499, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Co tak pięknie brzmi? Turbo promocja Hondy Civic. Teraz w limitowanej ofercie specjalnej Hondy Civic z rabatem do 16 tysięcy. Liczba aut w ofercie ograniczona. Szczegóły u dealerów oraz na honda.pl. Stand up, little girl. Stand up for yourself and be for you. Cieszy się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Kup na przykład